दया का द्वार हम कब से खड़े हैं। किस्से अपनों को सुनाया हूँ, अपनों को सुनाया हूँ। सही नाम सुनकर मैं तेरे शिरडी में आया हूँ, तेरे रहमत के किस्से अपनों को सुनाया हूँ। मेरी लाज तू ही रखना, चरणों में पड़े हैं। मेरी लाज तू ही रखना, चरणों में पड़े हैं। दया का द्वार हम कब से खड़े हैं, जय साईं। साईं खोल दया का द्वार हम कब से खड़े हैं, साईं खोल दया का द्वार हम कब से खड़े हैं। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।